Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 25 lipca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Funkcjonariusze CBA weszli dziś do Ministerstwa Obrony Narodowej. Rząd przyjął projekt ustawy powołującej inspektora nadzoru wewnętrznego. To nowa instytucja w ramach MSWiA. Dwóch operatorów komórkowych nie dostosowało jeszcze swoich cenników do unijnych przepisów dotyczących roamingu. Funkcjonariusze CBA weszli dziś do Ministerstwa Obrony Narodowej, pisze tygodnik Do Rzeczy. Jak wynika z ustaleń gazety, chodzi o rozstrzygnięty kilka dni temu przetarg na dostawę wojskowego odbiornika GPS. Wygrał go przedsiębiorca, który wcześniej brał udział w ustawianych przetargach na dostawy dla wojska, czytamy w tekście. Tygodnik powołuje się na informatorów, którzy twierdzą, że przeszukania i zabezpieczenie dokumentów w pomieszczeniach Inspektoratu Uzbrojenia MON trwały kilka godzin. Jak twierdzą informatorzy z kręgów zbliżonych do resortu obrony, funkcjonariuszy CBA interesowały przede wszystkim materiały dotyczące ogłoszonego w maju ubiegłego roku i rozstrzygniętego przed kilkoma dniami przetargu na dostawy dla wojska ponad 1200 kompletów wojskowego odbiornika GPS. Wartość zamówienia miała przekroczyć 42 miliony złotych. Rząd przyjął projekt ustawy powołujący inspektora nadzoru wewnętrznego. To nowa instytucja w ramach MSWiA, która miałaby kontrolować służby mundurowe podległe resortowi, policję, BOR, straż pożarną i graniczną. W uzasadnieniu do projektu napisano, że większa kontrola ministerstwa nad służbami wynika z faktu, że mają one uprawnienia do ingerencji w prawa i wolności obywatelskie, ale też mogą być narażone na korupcję. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji miałaby powstać specjalna komórka organizacyjna, Biuro Nadzoru Wewnętrznego. Do jej zadań należałoby weryfikowanie kandydatów na wyższe stanowiska w służbach mundurowych i funkcjonariuszy, którzy mieliby reprezentować służby poza granicami kraju, a także dbanie o utrzymanie wysokich standardów wśród mundurowych. W Biurze Nadzoru Wewnętrznego mieliby pracować funkcjonariusze z poszczególnych służb. Inspektor Nadzoru Wewnętrznego co roku do końca marca przedstawiałby szefowi MSWiA informacje o działalności biura. Projekt wzmacnia też biura spraw wewnętrznych w poszczególnych służbach mundurowych. Zostałyby one wyłączone spod zwierzchni z komendantów głównych, co dałoby im większą swobodę w kontroli funkcjonariuszy. Cała reforma ma pozwolić na większą aktywność funkcjonariuszy i pracowników, którzy informują o nieprawidłowościach w służbach mundurowych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dwóch operatorów komórkowych nie dostosowało jeszcze swoich cenników do unijnych przepisów dotyczących roamingu. Z informacji UKE wynika, że są to Virgin Mobile i Lyca Mobile. Urząd dopiero pod koniec roku będzie wiedział, czy likwidacja roamingu przełożyła się na ceny połączeń krajowych. Główny specjalista w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, Łukasz Puchała, wskazuje, że zagranicznych cenników nie dostosowali operatorzy, którzy obsługują 2% klientów w Polsce. Wezwaliśmy tych dostawców o przedstawienie wyjaśnień. Część z nich przekazała nam wyjaśnienia. W tej chwili trwają prace nad tym, aby wszcząć postępowania kontrolne. Ci, których rachunek za zagraniczne rozmowy jest wyższy niż spodziewany, powinni zgłosić reklamację do swojego operatora. Brak odpowiedzi przez 30 dni oznacza uwzględnienie roszczeń. Klient w przypadku odmowy może zwrócić się z pomocą do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Francja stara się doprowadzić do porozumienia w sprawie konfliktu w Libii. To powód, dla którego prezydent Emmanuel Macron zaprosił do Paryża przedstawicieli zwaśnionych obozów. W Celle-Saint-Cloud pod Paryżem prezydent Piątej Republiki spotkał się najpierw osobno z głównymi antagonistami, uznanym przez ONZ premierem Fayezem al-Sarrażem i mającym kontrolę nad wschodnią częścią Libii generałem Khalifem Haftarem. Następnie wszyscy razem oraz specjalny wysłannik ONZ usiedli do stołu negocjacji. Prezydent Emmanuel Macron stwierdził. C'est donc un processus de cessez-le-feu. Poza zawieszeniem broni uzgodniono, iż wiosną zostaną rozpisane wybory powszechne i prezydenckie. Chodzi o stworzenie warunków do pojednania narodowego, tak aby każda partia znalazła dla siebie miejsce w ramach nakreślonych konstytucją. Stawka jest ogromna. Normalizacja życia w Libii, stabilizacja sytuacji w regionie i w całej Europie. Biorąc pod uwagę zagrożenie terroryzmem i handel ludźmi, co napędza napływ uchodźców. Le trafic humain qui nourrit les voies de la migration. Komentatorzy podkreślają, że dla Emmanuela Macrona sprawa wyprowadzenia Libii z chaosu była jednym z priorytetów jego polityki międzynarodowej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A teraz w Trójce czas na sport. We Wrocławiu jest Tomasz Gorazdowski. Jarosław Olech zdobył drugi dla Polski złoty medal w trwających we Wrocławiu The World Games. Polak okazał się już trzeci raz z rzędu najlepszy na takich zawodach w trójboju siłowym. Olech to 15-krotny mistrz świata. Wygrywanie nie nudzi, właśnie to mobilizuje jeszcze bardziej, bo żeby się nie dać prześcignąć. Były duże emocje i duża presja. Chciałbym jak najlepiej wystąpić. Ciekawe rzeczy dzieją się na Mistrzostwach Świata w pływaniu w Budapeszcie. Ustanowiono dziś 3 rekordy świata. Rekordzistkami były Kanadyjka Kyle Mass na 100 metrów grzbietowym, Amerykanka Lily King na 100 metrów stylem klasycznym i Brytyjczyk Adam Peaty, który nawet 2 razy poprawiał rekord świata na 50 metrów motylkiem. Siatkarki reprezentacji przygotowują się do finałowego turnieju Final Four drugiej dywizji. Jeżeli wygrają, awansują do pierwszej. Nasza gra się poprawiła, ale zdarzają się jeszcze przegrane, mówi trener Jacek Nawrocki. Cieszę się z tych innych meczów, bo dziewczyny, mówię, wykazały bardzo dobrą koncentrację, skupienie. Jak na nasz zespół zrobiliśmy taki postęp, że rzeczywiście tych błędów było mniej, takich wymuszonych błędów, mówię tu o naszym graniu. No i cóż, no gramy dalej. No teraz jest jakby ta wisienka na torcie Final Four. Postaramy się zagrać jak najlepiej. No bardzo bym chciał jeszcze raz tą Koreą zagrać. W piłkarskim Pucharze Polski los zaproponował kibicom kilka ciekawych spotkań w 1/16 finału. Wisła Kraków zagra z Wisłą Płock, Pogoń Szczecin z Lechem, Zagłębie Lubin z Jagiellonią, a Arka Gdynia ze Śląskiem Wrocław. W trochę lepszej piłce Bayern Monachium pokonał Chelsea 3-2 w meczu w towarzyskim turnieju International Champions Cup. Robert Lewandowski grał przez jedną połowę, gola nie strzelił. Cyril Depré i Dawid Castera powtórzyli swój ubiegłoroczny sukces. Wygrali Silk Rally. Zwycięzcy sprzed roku w Peugeotie 3008 DKR od połowy rajdu jechali w roli liderów i po raz kolejny zwyciężyli w klasyfikacji generalnej. Trasa liczyła 9599 km, w tym ponad 4000 odcinków specjalnych. Według hiszpańskiego radia Cadena Ser Diego Simeone przedłużył kontrakt z Atletico Madryt. Nowa umowa ma obowiązywać do 2019 roku. Simeone to Atletico, Atletico to Simeone. Od 2012 roku z Atletico wygrał Ligę Europy, zdobył Superpuchar Europy, Puchar Króla, Superpuchar Hiszpanii i Mistrzostwo Hiszpanii. Doprowadził też Atletico do 2 finałów Ligi Mistrzów. Sport jutro w Trójce już od godziny 7. Zapraszam. Jutro sporo chmur, niewiele przejaśnień, może spaść deszcz i będą burze lokalnie z gradem. 19 stopni na ziemi lubuskiej, 20 na Podlasiu, 22 na Dolnym Śląsku i 23 w centrum i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, Artur Andrus. No to może wspólnie zakończymy kolejny wakacyjny wtorek. Zapraszam na... Powtorek z rozrywki. A skoro wakacyjny wtorek, to od wakacyjnych tematów zaczniemy dzisiejsze nasze spotkanie. Kabaret moralnego niepokoju za chwilę opowie o tym, jak kłopotliwe bywa pakowanie walizki. Małgosia Zwierzchowska i Olek Grotowski zaśpiewają piosenkę Świadek, a już teraz do ucieczki z miasta będzie zachęcał Przemysław Kmietian. Nieważne jak i nieważne gdzie, muszę z miasta wydostać się. Rowerem, skuterem, pociągiem, tramwajem. Z tego betonu do głowy dostaję. Pakuj rzeczy do plecaka, kochana. Zaraz bilet zamawiamy. Kiedy tylko upragniony świt nastanie, uciekamy. Stres w domu, nerwy. Od kieratu nie ma przerwy. Albo zaraz się oddalę, albo czachem mi rozwali. Pakuj rzeczy do plecaka, kochana. Zaraz bilet zamawiamy. Kiedy tylko upragniony świt nastanie, uciekamy. Uciekamy. I się trafia życia sedno. Iść jak pielgrzym górskim szlakiem, albo rzekę ciąć kajakiem. W gruncie rzeczy wszystko jedno, jak się trafia w życia sedno. Pakuj rzeczy do plecaka kochana, zaraz bilet zamawiamy, kiedy tylko upragniony świt nastanie, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Walizką. Idę, idę, powiedz mi, jedziesz na trzydniową konferencję? Czy ty uciekasz przed ruskim frontem, co? O Jezu. O co ci chodzi? To waży chyba stonę ta walizka. Jakbyś miał trochę rozumu, to byś zobaczył, że jest na kółkach. Powinno być na gąsienicach. Ja nie wiem, ja to jechałem na trzy dni, nie na trzy tygodnie. Ja miałem jedną piątą tego, co ty tutaj. No wiesz, nie każdy tak jak ty zmienia majtki raz na pięć dni. Ja po prostu uważam, żeby nie pobrudzić. Tak chodzę, tak nogi stawiam, nie pobrudzę. Czekaj, co ty tu masz w tej walizce? Co ja tutaj dźwigałem? Co to jest? O! Co to jest ten wór na przykład? Ten wielki wór. Co tu masz w tym worze? Kosmetyki. Głównie kremy. A ile tych kremów? Taki wór? Pod oczy, na szyję, do rąk, do nóg. Nawilżający, brązujący, wybielający, przeciwzmarszczkowy. Do skóry tłustej, suchej, mieszanej, atopowej i trądzikowej. To ty masz tyle skóry na sobie? No tak, dla ciebie jedyny kosmetyk to jest mydło. Daj, Pumex. A czekaj, a tutaj takie te butle kolorowe, takie te kolorowe, to też swoje waży. To co to jest? To są płyny do kąpieli, do płukania ust i do higieny intymnej. Żeby ci się nie pomyliły. Ty do higieny intymnej używasz szpadla. A i Pumexu. A czekaj. O, a tutaj całe gniazdo. But jeden. Drugi klapeczek. Trzeci tenisóweczka. Czwarty adidasik. Piąty na zimę. Siódme. Co to jest w ogóle? Po cholerę ci tyle butów? Mam chodzić boso? To na każdy palec jeden but? Na rano, na popołudnie, na wieczór. Do biegania, do chodzenia, do tańczenia. Nie. Do sukienki, do garsonki, do spodni. Sandałki, jakby się ociepliło. Kozaki, jakby się ochłodziło. Kalosze, jakby padało. Nie i klapeczki na cienkiej podeszwie. I na grubej podeszwie, jakby była kamienista plaża. Gdzie ty w Krynicy Górskiej masz plażę? Nie słyszałeś, jak się szybko podnosi poziom mórz? Uważaj, żeby tam ci pod kołdrę nie wpłynął jakiś śledź. A to? No to już jest rekord świata. Rekord świata to urządzenie. Co to jest, powiedz? Co to jest? Ślepy jesteś? Ja widzę, co to jest? To są rakiety do chodzenia po śniegu. To w czerwcu zejdzie lawina, cię przysypie, tak? Lepiej dzień za dużo niż za mało. Idź już, wiesz? Naprawdę mam dosyć tego twojego skiełczenia. Dobrze, trzymaj się. No, cześć, pa. Co to za zapach jest w ogóle na tobie? Co to, się popsikałaś czymś na komary? To na komary, no, to komary, jest? Na komary. To są perfumy Christiana Diora, wieśniaku. To jak cię po tym nie gryzą, to używaj. Dobra, cześć, pa, lecę, bo nam da cię ukradną. Cześć. Cześć. No co, poszedł? Poszedł męczący stary piernik. No. Wreszcie już zostaliśmy tylko my i trzy dni w Krynicy. Wzięłaś? Wzięłam. O, jeszcze nigdy nie robiliśmy tego w rakietach. No to co, chodźmy. Zaczekaj, a gdzie ty masz bagaż? A po co mi bagaż? No jak to, nie będziesz zmieniał majtek? A po co mi w Krynicy majtki? No tak. A poza tym ja po prostu uważam, żeby nie pobrudzić. Nie. Chodź. Jedna żona, wróciwszy z czasów na pojezierzu, zaczęła swemu mężowi robić cieniutkie aluzje. Matko szuście mówiła, ty lubieżniku, ty zwierzu. I twierdziła, że w czasie jej nieobecności on uprawiał, no powiedzmy, że dyfuzję. Że wygląd ma złajdaczony, że pogryzione ma ucho. Że sądząc z pewnych znalezisk, bywała tu jakaś ruda. Więc ten nieszczęśnik, czując, że mu to nie ujdzie na sucho, zaczął panicznie rozmyślać, jakby się tu wyłabudać. Rozpaczał, nawet udawał, że chce się wieszać na szelkach. Przysięgał, że pogryzła go nutria, którą hodują jedni kubisiakowie. Aż w końcu przypomniał sobie swojego małego kundelka i w ostatecznej rozpaczy krzyknął nieszczęsny człowiek. Gdyby ten pies umiał mówić, to porzuciłby swoje kości i ukląkszy na zadnich łapach zaprzeczyłby podejrzeniom niecnym i dał mi nieodparty dowód mojej krystalicznej wręcz niewinności. Bo przecież przez cały ten okres był w naszym mieszkaniu obecny. Żona spojrzała na kundla, kundel wyglądał niewinnie i z wyrazem niezmiernej ufności patrzył jej w oczy bez ruchu. Więc rzekła do męża: no przepraszam, że cię chciałam znieważyć czynnie. A nawet, że znieważyłam cię słownie, ach, wybacz mi, wybacz mój druhu. I znowu zapanowało małżeńskie szczęście najczystsze. A wieczorem pan przyniósł pieskowi kości bardzo smaczne i grube. Zaś kiedy pan głaskał pieska i kładł mu te kości na misce, pies mrugnął. A pan powiedział: ty stary, morda w kubeł. Świadek to piosenka z tekstem Andrzeja Waligórskiego w wykonaniu Małgosi Zwierzchowskiej i Olka Grotowskiego. Na zwierzęciu można polegać. Zwierzę to również wątek jak najbardziej wakacyjny. Mamy więcej okazji do tego, żeby spotykać się ze zwierzętami. Co prawda nie wszystkie spotkania takie wakacyjne ze zwierzętami muszą być bezpieczne, ale jeżeli będziemy się w stosunku do zwierząt kulturalnie zachowywać, to i one się potrafią, chciałem powiedzieć po ludzku, ale to chyba nie jest dobre określenie, porządnie zachować w stosunku do człowieka. Ten wątek zwierzęcy na pewno nam się rozbuduje za chwilę podczas rozmowy z późnowieczornym gościem po wtorku z rozrywki, bowiem to jest autor wielu piosenek, które znają państwo z naszej anteny, ale my dzisiaj będziemy się koncentrować na jego twórczości pisarskiej. Autor kilku książek dla dzieci, których bohaterami są zwierzęta. Za chwilę gość pojawi się w naszym studiu, pojawi się razem ze swoimi książkami, a wprowadzeniem do tej rozmowy niech będzie piosenka naszego gościa. Zastanawiałem się, czy jest jakiś taki późnowieczorny utwór, który można by było teraz nadać tak, żeby był czymś charakterystycznym też dla pory dnia, a właściwie już bardziej nocy, o której się spotykamy na antenie Trójki. Jest taki, który od bardzo charakterystycznego, takiego późnowieczornego czy nocnego dźwięku się zaczyna. No to nasz gość śpiewa, a za chwilę pojawi się w studiu. Wiem, słyszę. A, i znowu ten cholerny budzik. Pytam się, czego ode mnie chcesz? Czemu mnie rano zmuszasz do pracy? Ty sobie też spokojnie leż. Czy ci przeszkadza? Czy coś ci robi? Czy ja czegoś od ciebie chcę? Nie bądź złośliwy, zaszkodzisz sobie. Nie dasz się wyspać, będzie źle. Gdybyś ty wiedział, durna maszyno, jakie niezwykłe człowiek ma sny o tym, co w życiu chce się wydarzyć, a ty natrętnie przeszkadzasz mi. Czego zazwyczaj na jawie nie robię, tutaj się dzieje wszystko, co chcę. Co się nie stało, bo nie wypada, w marzeniu sennym wydarza się. I znowu ten cholerny budzi. Pytam się, czego ode mnie chcesz? Czemu mnie rano zmuszasz do pracy? Ty sobie też spokojnie leż. Czy ci przeszkadzam, czy coś ci robię, czy ja czegoś od ciebie chcę? Nie bądź złośliwy, zaszkodzisz sobie, nie dasz się wyspać, będzie źle. Śniłem, że jestem z piękną kobietą, z którą na co dzień nie mogę być. Za to, co robisz człowiekowi, któregoś ranka przestaniesz żyć. Oberwę nóżki, ukręcę dzwonek, jak nie przestaniesz przeszkadzać mi. Wypruję z ciebie układ scalony, zobaczysz, jaki człowiek jest zły. I znowu ten cholerny budzik. Pytam się, czego ode mnie chcesz? Czemu mnie rano zmuszasz do pracy? Ty sobie też spokojnie leż. Czy ci przeszkadzam? Czy coś ci robię? Czy ja czegoś od ciebie chcę? Nie bądź złośliwy, zaszkodzisz sobie, nie dasz się wyspać, będzie źle. Nie dasz się wyspać, będzie źle. Nie dasz się wyspać, będzie źle. Naszym późnowieczornym wakacyjnym gościem jest dzisiaj pogromca budzików, Tomasz Szwed. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A wiesz, że słuchacze, którzy posłuchali sobie tego utworu, mogą teraz powiedzieć, a fałsz, kłamstwo, przecież to jest artysta, oni budzików nie używają, oni śpią ile chcą, także to jest manipulacja, utwór wymyślony zupełnie. Ty używasz budzika? Niestety tak. Być może jest we mnie jeszcze taka część, oprócz artysty, jeśli używamy tego określenia, która jest zobowiązana do wykonywania pewnych innych czynności, takich, które wymagają punktualności, przychodzenia na określoną godzinę. I ja tego nie lubię, ale jestem zmuszany. Stąd też mój protest w tej pieśni, zwłaszcza przed takim... Ja reaguję, ale to już wrzuca mnie w jakieś odmienne stany świadomości, wściekłości, gwałtowności. Dzwonek taki, który mi przypomina stary budzik, albo te elektroniczne, takie tididit, tididit, tididit, to jest straszne. Ja kiedyś w lesie, ponieważ w lesie całe wakacje spędzam, usłyszałem dudka, bo tak mi kolega Makiewicz, ornitolog i muzyk, powiedział, że to dudek, że tak właśnie tididit, tididit, to robi dudek. Ja zwariowałem, bo nagle w środku odwiecznej puszczy słyszę budzik elektroniczny. W każdym razie są takie momenty, kiedy cierpię rano. A ty tutaj utrwaliłeś w tym utworze taki budzik, no, który już odchodzi w zapomnienie, taki z nóżkami, z dzwonkiem, bo tam odgrażasz się temu budzikowi, że wyrwiesz mu nóżki. Ale już układ scalony. Układ scalony tak, już tam jest. Czyli to już jest tradycja pomieszana z nowoczesnością. Przestrzegam państwa przed takimi bolesnymi wstawaniami, chyba że ma się taki naturalny zegar biologiczny. Ja do tego dążę przez całe życie, ale to jest niemożliwe, żeby iść o 22 spać i później rano, jak skowronek radosny, pojawić się na świecie o godzinie na przykład 6, 7. Wiem, że są takie godziny, o których tylko słyszałem, ale osobiście nie doświadczyłem. 4 rano, 5 rano. Kiedyś jak zawaliłem jeden koncert w Białymstoku i musiałem go odpracować, to wstałem o 4 i to było tak jakby wbrew organizmowi, wbrew naturze. Ale dążę do tego, żeby to, tak bym chciał, tak żyć. Iść spać, wstawać wcześnie. I żeby samo się uruchamiało słońca. To tididit, tididit, żeby samo się uruchamiało. Tak, żeby to w głowie, ale jakoś tak łagodnie. Tididit, tididit, jakoś łagodnie. To ta piosenka ze szczególnymi pozdrowieniami, z uściskami dla wszystkich tych, którzy mimo wakacji muszą używać budzika i on ich zrywa. Współczujemy. Tak jest. gorąco. A ja dzisiaj zaprosiłem Tomka, żebyśmy sobie porozmawiali. To jest taka rozmowa, taka wizyta z cyklu Co słychać, bo to jest taka dobra pora, późny wieczór na porozmawianie sobie. Zauważyłeś zresztą, że mówi się o nocnych Polakach, rozmowy, tak? A nie mówi się o porannych Polakach rozmowach. Polaków. Oj, coś się pogubiłem. No właśnie, dlatego, że to nie istnieje, to dlatego się pogubiłeś. Rzeczywiście, noc sprawia, że mówi się o rzeczach ważnych, a jeśli nawet mniej ważnych, to one są zawsze ciepłe. Noc, ponieważ ma kobiecą naturę, to ona sprowadza na ludzi spokój, takie porozumienie, chociaż w nocy też czasami zdarza się, że wydarzają się rzeczy straszne. No to my Państwa wprowadzimy w drugi temat naszej rozmowy, tą oto piosenką. Wiosno moja, wiosno ciepła, będę prosić, będę szeptać, żebyś kwiaty mi przyniosła, bo tak zawsze robi wiosna. Kiedy ptaki już śpiewają, gdy pisklęta małe mają, kiedy szumią drzewa w lesie, ja się z tego bardzo cieszę. Wiosno moja, wiosno ciepła, będę prosić, będę szeptać, żebyś kwiaty mi przyniosła, bo tak zawsze robi wiosna. Słuchać śpiewu dzwońców i wygrzewać się na słońcu, lub ziarenek sobie szukać i korzonki młode chrupać. Wiosno moja, wiosno ciepła, będę prosić, będę szeptać, żebyś kwiaty mi przyniosła, bo tak zawsze robi wiosna. Liszki, larwy i pędraki, różne smaki i zapachy, słońca dużo chciałbym dostać, by się można wreszcie ogrzać. Wiosno moja, wiosno ciepła, będę prosić, będę szeptać, żebyś kwiaty mi przyniosła, bo tak zawsze robi wiosna, bo tak zawsze robi wiosna. W lesie, w polu i w zaroślach. Wracając do budzika, jeszcze taki budzik może być, ten żabi budzik może człowiekowi towarzyszyć. To była piosenka Skoczka Zaroślowego, małej myszy, która zawsze, dla której zima zawsze jest bolesną porą roku. Stąd też ta nostalgia, tęsknota w tekście. Ale to dobry pomysł, żeby budziły mnie odgłosy przyrody. Dziękuję ci za pomysł. Tak, wiem, że jakieś budziki też to mają. Tym bardziej, że jestem dzieckiem lasu. Nie boję się tak siebie nazwać, bo ojciec był nadleśniczym i urodziłem się w Puszczy Kozienickiej. Czyli pierwsze, co zobaczyłem, to były drzewa. I to jest dobry początek życia, tak mi się wydaje. A czy ty masz tak, bo to jest cytat z pewnej mojej znajomej, naszej wspólnej, powiem ci za chwilę, kto to powiedział, że ona stwierdziła, że od pewnego czasu ma tak, że kiedy coraz bardziej poznaje ludzi, to coraz bardziej lubi zwierzęta. I ładne. Też masz takie zjawisko, zauważyłeś u siebie. Ja dlatego pytam o to, że kiedy spotkaliśmy się jakiś czas temu, przed nami leżała taka jedna książeczka o zwierzętach twojego autorstwa. Teraz już są trzy tutaj przede mną. Już wszystkich są cztery tomy. Teraz właśnie siedzę w lesie i piszę piąty. To ładne. Kaszubi mają jeszcze takie przysłowie, że w lesie liści dosyć, ale człowieka nie ma. Nie wiem, czy dobrze zacytowałem. W każdym razie to powinno być głębsze, aniżeli powiedziałem teraz, ale muszę to sprawdzić. W każdym razie ja myślę, że te książki napisałem dla siebie. One są dla dzieci. Są też dla dorosłych, bo ona była pomyślana jako taka familijna opowieść, żeby czytało się razem, bo są tam pewne słowa, które dzieciom trzeba wytłumaczyć. Ale tak w ogóle to jest dla mnie jakiś powrót do dzieciństwa, tym bardziej, że najwcześniejsze wspomnienie z mojego dzieciństwa to jest to, że biegnę ścieżką przez las, czuję pod stopami taki biały, ubity piasek i rozmawiam z wiewiórkami. Mhm. Dla mnie to jest fakt. Tak było. Ja to pamiętam, że tak było. Nie wiem, w jaki sposób ja się z nimi porozumiewałem. W każdym razie to była taka codzienna rozmowa, taki everyday talking, mhm. że to, co słychać, że jest w porządku. W każdym razie z nich jestem dumny, bo mówią dużo o uczuciach, o takim ciepłym świecie, w którym ja chciałbym żyć. Przede wszystkim są na liście lektur dla metodyków i to jest dla mnie duże wyróżnienie. A przede wszystkim to, że przynajmniej takie założenie było, żeby oswajały z medycyną i mówiły o przyrodzie, bo to jest klinika małych zwierząt w Leśnej Górce, tam gdzie małe zwierzątka leczą inne małe zwierzątka. Każdy z tych postaci to pewnie gdzieś jestem ja. No, pewnie tak jest zazwyczaj w książkach. Skoczek? To jesteś ty, czy... O, jestem którymś... panem psem też. Pan pies jest tłumaczem, ponieważ znalazł się w lesie, bo był w mieście psem ogrodnika. Uh-huh. I ponieważ ogrodnik był dla niego okrutny, to uciekł do lasu, jest jedynym psem w lesie. I ponieważ zna cywilizację człowieka i życie zwierząt, to jest takim pośrednikiem, jest takim tłumaczem między światem człowieka a zwierzęcym światem. Później jest profesor Borsuk. Pan Borsuk, który wyjeżdżam do lasu i on opowiada historię, je tylko spisuje. Bo zresztą od tego się zaczęło. W południe, a borsuki, jak wiadomo, żerują w nocy albo wcześnie rano. Przeszedł mi w Borach Tucholskich ścieżkę borsuk. Zatrzymał się, popatrzył na mnie. Pogadał z wiewiórkami i poszedł dalej. Właśnie popatrzył na mnie i wtedy ja wiedziałem, że on mówi: panie Tomku, niech pan napisze o nas historię, niech pan spisze nasze czyny i rozmowy. I tak też się stało. Pan Borsuk jest ordynatorem kliniki. I to jest trochę tak, bajki ezopowe umieszczają w zwierzętach nasze złe cechy ludzkie. U mnie jest odwrotnie. To zwierzęta służą przykładem, jak można żyć w społeczności, jak sobie pomagać, jak być życzliwym i ciepłym. To tutaj przede mną leżą Klinika Małych Zwierząt w Leśnej Górce, Zima w Klinice Małych Zwierząt w Leśnej Górce, Wiosna w Klinice Małych Zwierząt w Leśnej Górce. Jest jeszcze Jesień, mhm. która też ma płytkę z piosenkami. A co z latem? Lato właśnie się pisze. Już mam kilka rozdziałów i tutaj wygląda na to, że się te dwa światy, taki racjonalny i bajkowy, że się wymieszają, bo pan Borsuk się zastanawia, czy on naprawdę istnieje, czy to ja go wymyśliłem. I później w dalszych rozważaniach dochodzi do wniosku, że może on mnie wymyślił, żebym ja napisał o nim historię. A czy w którejś z tych książeczek pan Borsuk opowiada o tym, jak w południe zaskoczony spotkał człowieka, bo przecież człowiek w południe nie istnieje? No właśnie to będzie w tym w piątym tomie. Przenikliwy masz umysł, że o tym powiedziałeś. W lesie jest takie miejsce, które się nazywa Nora Opieki dla Leciwych Zwierząt. I tam wszystkie autorytety, które swoje dni spędzają już w Norze Opieki, mają spotkania ze zwierzętami młodymi i opowiadają o swoim doświadczeniu i tematy ci podam, bo one są interesujące. Jak odnajdywać właściwą drogę? Może być wykład. Albo co jeść, żeby smakowało, jak być zadowolonym, zakładanie zimowej spiżarni, jak ukrywać się przed człowiekiem. I ostatni temat, jak odchodzić w chmury. To ten pomysł to mojego wnuczka, który właśnie któregoś dnia powiedział, jak to jest odchodzić w chmury. I jest jeden ważny wykład o borowej ciotce. Ja myślę, że ta postać jest szalenie ważna dla lasów w ogóle. To jest postać z kaszubskich legend, borowa ciotka. Ponieważ ona jest w tym świecie zwierząt, to był wykład życie w zgodzie z borową ciotką. I pan Kuna, który opisywał ją, mówił w taki sposób. Łatwo ją poznać, bo wygląda jak bardzo stara pani borsukowa. Ma na głowie wieniec z szyszek, a przepasana jest zieloną plecionką z iglastych gałązek. Chociaż ciotka to dobry duch borów i lasów, to wiedz, że jeśli jesteś leśnym szkodnikiem, nie będzie to miłe takie spotkanie. Kiedy wrzeszczysz bez powodu, łamiesz gałęzie i małe drzewka, kiedy niszczysz krzewinki jagód lub kopiesz i depczesz grzyby, uważaj. Na takich łobuzów borowa ciotka zsyła stada komarów, roje os albo w najgorszym przypadkach żmije. Jeśli ktoś bardzo jej się narazi, może go zamienić w jałowiec. Chociaż, jak mówią stare zwierzęta, zdarzało się, że rozzłoszczona ciotka potrafiła nawet zamienić zwierzę w człowieka, który później błąkał się po lesie, krzycząc ze strachu, bo nie potrafił znaleźć drogi do domu. Jednak tym, którzy szanują las, borowa ciotka pomaga. Napełnia koszyki grzybami, borówkami i jagodami. Pomaga odnaleźć drogę do nory, opiekuje się pisklętami i małymi zwierzątkami. Te książki były pisane na przestrzeni ostatnich lat i w niektórych znajduje pewien profetyzm, że tak powiem. Mówi o sytuacjach, które się teraz wydarzają. Uważajcie na borową ciotkę. Późno już, oczy zmruż, dawno suseł śpi i tchórz. Lis i jeż chrapią też, zaśnij skoro o tym wiesz. W dziuplach smacznie licho śpi, słońce za sobą zamknęło drzwi. Na progu przed domem księżyc siadł, umilkły ptaki i ucichł wiatr. Prosto z gwiazd do nas tu wpadły przez okno płatki snu. W naszym ogrodzie i w polu noc kładzie na trawę srebrny koc. W dziuplach smacznie licho śpi, słońce za sobą zamknęło drzwi. Na progu przed domem księżyc siadł, umilkły ptaki i ucichł wiatr. W dziuplach smacznie licho śpi, słońce za sobą zamknęło drzwi. Na progu przed domem wieczór siadł, umilkły ptaki i ucichł wiatr. Tomasz Szwed zaśpiewał Kołysankę dla zwierzątka. Płyta z piosenkami Tomka Szweda, autora tych czterech książek o klinice małych zwierząt w Leśnej Górce, jest dołączona do książki i tam te piosenki... Do książki Jesień w klinice i Wiosna w klinice. I tam się te piosenki też znajdują. Czy ty w jakiś sposób konsultujesz te teksty? To znaczy, jak coś napiszesz, opiszesz jakąś sytuację z Leśnej Górki, to podsuwasz jakiemuś dyżurnemu konsultantowi kilkuletniemu, który ma to przeczytać? A jakże? Mam dwoje wnucząt, Bartek i Łucja. One są pierwszymi krytykami. Przychylnie nastawione do mojego pisania. Tym bardziej, że zawsze pod koniec wakacji Robię im spotkanie z duchem lasu. Wtedy pole kukurydzy jest dżunglą, gdzie jest spotkanie z duchem lasu, są prezenty, ale wcześniej są karteczki, zagadki, one muszą przejść taką drogę przez las. Dużo wiedzą już o przyrodzie. Bartek jest, pani mówi, że ma dużą wiedzę przyrodniczą, no ale w końcu to jest poznanie przez działanie. Największą nagrodą było dla mnie to, że zwierzęta nie mówią sobie dzień dobry. Dzień dobry to jest troszkę takie egoistyczne, że to znaczy, żeby ten dzień był dla ciebie dobry i dla mnie. Natomiast zwierzęta mówią sobie chwała zielonym lasom, a odpowiedź na to jest i czystej wodzie chwała. Czyli zależy im na tym, żeby jeśli to miejsce będzie się miało dobrze, to i nam będzie dobrze. To dobrze, jakby ludzie też w ten sposób myśleli. W każdym razie idziemy nad jezioro Duże Zielone, z chaszczy wystaje głowa sarny i Łucja zobaczyła ją, oczy jej zabłysły i mówi, i krzyczy chwała zielonym lasom. I tak zawisła w oczekiwaniu, że sarna odpowie. Ja powiedziałem, że na pewno odpowiedziała, że dziękuję jej bardzo, że ją tak pozdrowiła. Dla mnie to była ogromna nagroda, że sobie Łucja przejęła sposób zwracania się do zwierząt. No to zachęcamy Państwa, żeby Państwo zajrzeli z pociechami, zajrzeli do tych opowieści o klinice małych zwierząt w Leśnej Górce, chociaż niekoniecznie zawsze, jak się będzie, nie będzie się miało pod ręką córki, syna, wnuczki, wnuczka, można samemu zajrzeć do tego i znaleźć coś dla siebie i pójść potem do lasu i pozdrowić zwierzę, chwała zielonym lasom. Tym bardziej, że dorośli też w taki sposób na las powinni popatrzeć, bo bez kontaktu z naturą, zresztą już jest zdiagnozowany wśród dzieci tak zwany deficyt kontaktu z naturą, dzieci miejskie. I później pojawiają się takie postaci jak na przykład jeleń Juniperus. On jest takim osobnikiem, tak naprawdę nazywa się jałowiec, ale przedstawia się go Juniperus i jeśli wygląda zza drzewa, to ktoś mógłby powiedzieć, że wyjrzał. Ale nie, bo pan jeleń nie może się zachowywać tak po prostu. Może natomiast pojawić się albo wychynąć, bo pan Juniperus zawsze zachowywał się w sposób wyszukany i w najwyższym stopniu wykwintny. Do czego to doprowadza? Krótka opowieść. Właśnie wracam od wodopoju. To jest rozmowa z panem psem. Czy nie uważa pan, że sroki nie powinny zażywać kąpieli w jeziorze Dużym Zielonym? Wielokrotnie znajdowałem ich pióra w tamtejszych wodach. Uważam, że tak być nie może. Kto wie, w jakich miejscach te ptaki przebywają, co przenoszą na swoich łapach i piórach. Już nawet głos, który wydaje sroka, jest dla mnie czymś tak wulgarnym, że noszę się z pomysłem, by na pewne połacie naszego lasu ten ptak nie miał prawa wstępu. Trzeba panu wiedzieć, a usłyszałem o tym z zaufanego źródła, że sroki mają pewną obrzydliwą przypadłość. Przywłaszczają sobie cudzą własność. Kradną, drogi panie. Od co? Ja rozumiem, że może się to przydarzyć jednemu zbłąkanemu osobnikowi, ale całemu gatunkowi. Ukradł coś panu? Spytał pan pies. No skądże, prychnął pan Juniperus. Nigdy bym do tego nie dopuścił, ale proszę mi wierzyć. Poszkodowanych jest więcej niż nam się wydaje, ale do czego zmierzam? Jest pan ogólnie szanowanym mieszkańcem naszego lasu i tutejsze problemy nie są panu obojętne. Oczekuję więc, że szepnie pan słówko panu niedźwiedziowi. Myślę o palącej potrzebie utworzenia zamkniętych stref, gdzie sroki będą sobie mogły gniazdować do woli i wieść swe życie nieniepokojone przez inne zwierzęta. Oczywiste chyba, że proponuje to wiedziony troską o godne życie dla tych nieszczęsnych osobników. No, oczywiście, ta troska była bardzo widoczna i aż przebijała z tej wypowiedzi. Bardzo ci dziękuję za to nasze nocne spotkanie, za nocne Polaków rozmowy. Tomasz Szwed, proszę państwa, autor opowieści o klinice małych zwierząt w Leśnej Górce i autor wielu piosenek, które pojawiają się na naszej antenie. Jedną taką piosenką niezwiązaną z kliniką małych zwierząt w Leśnej Górce się pożegnamy. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. I chwała zielonym lasom. Tak, i proszę uważać, proszę państwa, na borową ciotkę. O tak.

Bardzo przepraszam, tak? Co to jest? To papier, nie widać? A? Widać, tylko pytam, co jest w tym papierze. A, w tym papierze jest klatka. Tak. Przepraszam, a co jest w tej klatce? Rosiczka, nie widać? No gdyby było widać, to bym nie pytała. Myślałem, że pani pyta przez grzeczność. To naprawdę nie widać, że w klatce jest rosiczka? Nic nie widać. Czego oko nie widzi, serce nie wykole, krukowie. Słucham? Kto słucha, ten znajdzie, jak to się mówi. Kto szuka. Tak, też można powiedzieć, tak, tak też, tak, tak, tak. Ale wie pani, właśnie tak sam sobie czasem kombinuję. No. Bo pani mówi tak, i skoro tak się mówi, szuka, to dlaczego mówi się pies, a nie piesz? Prawda? Jak to? No normalnie, jeśli ktoś nie mówi suka, tylko szuka, tak, to nie powinien mówić pies, tylko piesz, prawda? No tak, ale mówi się pieszy. A piesy nie mówi się, prawda, tylko psy. No chyba, że ktoś se pleni. To co, że se pleni? No to zamiast pieszy mówi piesy. A piesy? Piesy. Właściwie, zaraz. Skoro jest bies i są biesy, tak? No to jeśli jest pies, powinny być piesy. No właśnie. A są piesi. Tak. No. Dziwny jest ten język. Bardzo dziwny. Najmocniej przepraszam, piesy. Ale co to właściwie jest? To papier. Mhm. Ach, nie mówiłem nic. Mówił pan, a zresztą sama widzę. Pytam, co to takiego jest ta rosiczka. A pani nie wie, co to takiego ta rosiczka? O Jezu, oczywiście, że wiem. No. Kogo mi pan bierze też. Ale to dlaczego pani pyta? No przez grzeczność. A, chyba, że tak. Chyba, że tak. No to co to jest? Ten papier? Jezu, ta rosiczka. Kochana, jeśli pani nie widziała nigdy damy z rosiczką, to ja nie jestem kochana perskim szachem. A jest pan? Oczywiście, że nie. A to nie widać? Widać. No. No więc może to pana zaskoczy, ale ja naprawdę nie widziałam nigdy damy z rosiczką. Proszę pani, ostatnio coraz rzadziej widuje się damy, nie mówiąc już o huzarach, prawda? No tak, ale, no. Tak, ale nie mówimy o huzarach, tylko o rosiczce. No. Ja naprawdę pierwsze słyszę. Proszę pani, a stoi rosiczka w czerwonym wieńcu, my się kłaniamy jako siostrzeńcu. Nie słyszała pani? Wszystko jedno. Nie słyszała pani? Nie. Bo pewnie stała cicho rosiczka w czerwonym wieńcu. Ale co? No. Nie powie mi pani, że nie słyszała pani tego. Rosiczka bezdomna, rosiczka. Chyba muzyczka bezdomna. Bezdomna muzyczka? Kochana, a widziała pani, że muzyczka miała dom? No nie. I dlatego jest właśnie bezdomna muzyczka. Aha. O, w porządku. No a to rosiczkę znam w Barcelonie. Nie znam melodii, ale... Albo zaraz, sekundy, co innego. Rosiczka Czardasza? Pierwsze słyszę. No ja też. To akurat teraz wymyśliłem. Ale w każdym razie ma pani najlepszy dowód? Ma pani najlepszy dowód? Na co? Na to, że ja wszystko potrafię wymyśleć na poczekaniu? Dosłownie wszystko? I co, rosiczkę też pan wymyślił? Nie. Rosiczkę, proszę pani, wymyślono, kiedy jeszcze jej nie było na świecie, tak? To znaczy nie. Kiedy pani nie było jeszcze na świecie, to już wymyślono rosiczkę. Dokładnie, proszę pani, jeżeli mogę powiedzieć to, na ślad pierwszej rosiczki wpadł niejaki... Po prostu, styczeń brąz w roku 1876. Styczeń brąz. To przecież pani chyba jeszcze nie było na świecie, prawda, w tym roku? No oczywiście, że nie. Tak przypuszczałem. Proszę pani. Otóż ten styczeń brąz. Styczeń brąz. Styczeń brąz, znaczy styczeń January, brąz. January Brown. Tłumacząc na polski styczeń brąz. Proszę pani, no więc ten styczeń brąz, jadąc kiedyś samochodem, proszę pani, wpadł w poślizg, stracił, proszę pani, panowanie. Tak, nad kierownicą. I wtedy właśnie, proszę pani, wpadł na ślad pierwszej rosiczki. I tylko dzięki temu wyszedł z tego poślizgu z życiem, proszę pani. A dlaczego? Dlaczego, kochana? A gdyby tak zamiast na ślad rosiczki wpadł na drzewo, albo na inny samochód? Ojej. No cóż, miałby teraz 100 lat. Straszne. Nie. Dlaczego? 100 lat, proszę pani, to piękny wiek. No tak, no ale... Ale styczeń brąz nie wpadł wtedy, proszę pani, na szczęście na drzewo, ani na inny samochód, tylko na ślad, jak mówię, pierwszej rosiczki. Tak, no. I odtąd rosiczka stała się, proszę pani, symbolem szczęścia. Pierwsze słyszę. Jak to? No? Nie słyszała pani, że rosiczka przynosi szczęście? Że dzięki rosiczkom świat jest piękniejszy? Nie. Że rosiczka jest dobra na wszystko? Nie. Piosenka! Aha, dlaczego nie? 3, 4! Ja! Kiedy ci łyso jest, kiedy cię męczy stres, gdy z zapieranych rzęs kapią kropelki łez, kiedy cię dręczy spleen, gdy już nie bawi rin, gdy nie smakuje gin, gdy nudzi dobry film.

Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 26 lipca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wieczorem przed Sądem Najwyższym odbyła się manifestacja przeciw ustawie o sądach powszechnych, którą podpisał prezydent. Zawiedziony zapowiedzią Andrzeja Dudy w sprawie weta ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym jest wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.